ประการที่ห้าปริวัชนะการเว้นละอาสวะด้วยกันเว้นคือเว้นสถานที่ที่ไม่ควรไปเรียกว่าอโคจรแล้วก็เว้นบุคคลที่ไม่ควรครบไม่ครบบุคคลที่ไม่ควรครบนี่เป็นประการหนึ่งเป็นประการที่ห้าประการที่หกละอาสวะด้วยการบรรเทาได้แก่บรรเทากามวิตกความจะเครื่องกาม พยาบาทวิตกความจึกในเรื่องพยาบาทและก็วิหิงสาวิตกความจึกเรื่องการเบียดเบียนประการที่เจ็ดคือภาวนาละอาสวะด้วยภาวนาคือการอบรมหมายถึงอบรมโพชฌงค์เจ็ดคือสติธรรมวิจัยการวิจัยธรรมวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบกายสงบใจสมาธิความที่มีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นแล้วก็อุเบกขาความเฉยในสุขและทุกข์ความวางเฉยทั้งที่กล่าวมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเมื่อสองสามวันมานี้นะครับเมื่อมีวิธีการทั้งเจ็ดวิธีนี้อยู่นะครับก็จะสามารถละอาสวะได้ด้วยวิธีนั้นๆตามสมควรและจนสามารถจะละอาสวะได้หมดสิ้นจนเป็นผู้สิ้นอาสวะที่เรียกว่ากีนาสโวหรือพระกีนาสกนะครับอันนี้เป็น เรื่องการพัฒนาจิตหรือการพัฒนาวิญญาณหรือวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่วิญญาณบริสุทธิ์โดยตามแนวธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ซึ่งได้พูดมาหลายครั้งหลายหนนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะพูดหนเดียวได้พูดไว้ครั้งแรกตอนที่เริ่มเรื่องนี้เรื่องการเรื่องวิญญาณบริสุทธิ์หรือการพัฒนาจิตหรือวิญญาณก็บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าจะพูดสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะต่อด้วยเรื่องอื่นๆแต่ฉะนั้นพอพูดไปพูดมามันก็อดยาวไม่ได้ก็เลยพูดมาเสียยาวเป็นเดือนกันมั้งครับไม่ได้ลืมจดวันเริ่มของเรื่องนี้เอาไว้เวลายังเหลืออยู่เล็กน้อยนะครับผมจะผ่อนวิธีปฏิบัติเพื่อวิญญาณบริสุทธิ์หรือเพื่อจิตบริสุทธิ์ลงมาให้เป็นสามัญลงมากว่าที่พูดมาซึ่งเป็นธรรมะค่อนข้างสูงแม้จะพยายามทำให้ง่ายแล้วแต่ก็ยังสูงอยู่ตอนนี้ผมจะผ่อนลงมาสำหรับทั่วไปหรือให้เป็นสามัญลงมาจากเล็กน้อยนะครับสำหรับทั่วไปหรือสำหรับคนทั่วไปแม้คนที่ไม่ได้เข้าวัดเข้าวาหรือคนที่อยู่ตามบ้านตามเรือนอะไรต่างๆ พอจะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันวิธีพัฒนาจิตวิญญาณที่พอจะทำได้โดยทั่วไปก็คือมันประกอบกรรมดีอยู่เสมอนะครับเพื่อให้วิญญาณหรือจิตของเราได้รับอาหารที่บริสุทธิ์อาหารที่ดีที่สุดของจิตก็คือกุศลกรรมเป็นอาหารที่ไม่มีโทษคนประกอบกรรมดีย่อมจะมีความสุขใจมีกำลังใจดีกว่าคนทำชั่วพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนทำชั่วหาความสุขได้ยากพระพุทธพจน์มีว่านาหิตังสุลพังโอติสุขังทุกขตะการินาแปลเหมือนเดิมครับแปลว่าคนทำชั่วหาความสุขได้ยากถ้าแปลตามตัวบาลีก็แปลว่าความสุขอันบุคคลผู้ทำชั่ว หาได้โดยง่ายไม่ได้เลยอันนี้แปลโดยพยัญชนะความสุขอันบุคคลผู้ทำความชั่วจะหาได้โดยง่ายไม่ได้เลยแต่ความดีส่งคนให้ลอยส่วนกรรมชั่วกดคนให้จมลงถ้าลองนึกดูก็ได้นะครับในสถานการณ์เดียวกันหรือว่าประสบปัญหาอย่างเดียวกันถ้าคนไหนที่ประกอบกรรมดีอยู่เสมอทำความดีอยู่เสมอเขาจะมีกำลังใจดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำความดีหรือคนที่ทำความชั่วแล้วเขามีความมั่นใจอยู่เสมอว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเขาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาเชื่อผลของกรรมดีเชื่อกรรมดีว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนส่วนคนที่ไม่แน่ใจเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นอาจเป็นเพราะว่าเขาทำดีน้อยเกินไปหรือว่าทำดีนิดหน่อยแล้วก็หวังผลมากเกินไปหรือว่าเขาไม่ได้ละชั่วเสียก่อนแล้วทำดีจึงทำดีไม่ค่อยขึ้นหรือว่าบางคนก็ทำดีไปด้วยทำชั่วไปด้วยความดีความชั่วจะหักกลบลบล้างกันไปหมดเหลือเป็นศูนย์บางทีก็ติดลบซะอีกเพราะความชั่วคนทั้งหลายเห็นง่ายกว่าความดีเพราะฉะนั้นถ้าจะทำความดีให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องพยายามละความชั่วเสียก่อนหรือว่าถ้ายังละชั่วไม่ได้ก็หวังความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ยากเราต้องเตรียมตัวรับความผิดหวังไว้บ้างเหมือนอย่างว่าถ้าเราจะให้ของเด็กแต่ละครั้งแล้วก็ด่าเขาให้เจ็บใจซะก่อนทุกครั้งไปอย่างนี้ก็ได้ผลบ้างแต่ก็มันมีส่วนลบติดมาเลยบางคนมีความรู้ดีนะครับแต่ก็มีความประพฤติร้ายความรู้นั้นก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในหนังสือฮิโตประเทศนะครับได้กล่าวไว้ว่าสิริของคนผู้ดื้อด้านมีแต่จะตกอับสิรินี่คือมิ่งขวัญหรือบุญหรือความดีสิริของผู้ดื้อด้านมีแต่จะตกอับไมตรีของผู้กลับกรอกมีแต่จะวิปัสผลแห่งความรู้ของผู้ประพฤติร้ายมีแต่จะร่วงหล่นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำดีให้เป็นมีความรู้แล้วจะใช้ให้เป็นมีความรู้แล้วใช้ให้เป็นก็จะได้รับผลคุ้มเหนื่อยนะครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องพจน์ชงซึ่งได้จบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีแรงเชื่อยอยู่นิดหน่อยเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตและวิญญาณแล้วต่อมาด้วยการอบรมจิตเรื่องพจน์ชงก็จบไปแล้วแต่ที่นี้ยังมีแรงเชื่อยต่อมาอีกหน่อยนึงก็จะต่อไปในวันนี้นะครับเมื่อวันนี้ผมก็คุยกับท่านผู้ฟังถึงตอนที่ว่าบางคนนี่ก็มีความรู้ดีแต่ว่าความประพฤติร้ายความรู้นั้นก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแล้วก็อ้างข้อความในฮิโตประเทศที่ว่าสิริของผู้ดื้อด้านมีแต่จะตกอับไมตรีของผู้กลับกรอกมีแต่จะวิบัติผลแห่งความรู้ของผู้ประพฤติร้ายมีแต่จะร่วงหล่น เพราะฉะนั้นก็ให้ทำดีให้เป็นมีความรู้แล้วก็ใช้ให้เป็นก็จะได้รับผลคุ้มเหนื่อยแต่ความรู้ของผู้ประพฤติร้ายมีแต่จะร่วงหล่นลงไป มีพระพุทธภาษิตอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าความรู้ของคนผ่านความรู้เกิดแก่คนผ่านเพื่อความพินาศของคนผ่านอย่างเดียวความรู้นั้นจะฆ่าส่วนดีฆ่าส่วนดีของคนผ่านเสียแล้วก็ทำปัญญาของเขาให้ตกไปส่วนดีฆ่าส่วนดีส่วนที่เป็นกุศลส่วนขาวทำส่วนขาวของคนผ่านนั้นเสียแล้วก็ทำปัญญาของเขาให้ตกไปอันนี้ความรู้ ความรู้เกิดแก่คนผ่านเพื่อความพินาศของคนผ่านแต่ถ้าความรู้เกิดแก่คนดีก็จะเป็นประโยชน์แก่คนดีเพราะนั้นก็โบราณนี่ท่านให้คนเรียนความดีก่อนเราค่อยเรียนความรู้ทีหลังหรืออย่างน้อยก็ควบคู่กันไปให้ควบคู่กันไปแต่ว่าในสมัยต่อมาดูเหมือนว่าเราจะไปเร่งเอาความรู้ให้มากกอบโกยเอาความรู้ให้มากแต่ว่าละเลยระบบของความดีมากไปหรือละเลยมากไปมันก็เลยความรู้เกิดขึ้นแก่คนชั่วแล้วมันก็พาไปสู่ความชั่วต่างๆเมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนก่อนนี้ได้ดูเขาวิพากษ์กันเรื่องอินเทอร์เน็ตบางคนก็เห็นว่าอินเทอร์เน็ตนี่นำความชั่วร้ายมาสู่สังคมมากบางคนก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์มากก็ฟังเข้าไปเพราะว่าไม่มีความรู้คนฟังไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตก็ฟังเขาไปบางคนก็ว่ามีประโยชน์บางคนก็ว่าโทษมันเยอะโดยเฉพาะกับเด็กๆ เด็กๆที่ไปเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็มันมีอะไรที่มันไม่ดีไม่งามอยู่เยอะอันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ที่มีความรู้คอยลองคิดดูเพราะว่าสิ่งนี้มันให้ความรู้ แต่ว่ามันมีโทษอยู่อย่างไรว่าทำอย่างไรถึงจะกำจัดส่วนที่เป็นโทษจะได้ให้เหลือแต่ส่วนที่มันเป็นส่วนดีให้มันมีสุขกังสังให้มีส่วนดีและส่วนที่เป็นส่วนชั่วก็กำจัดให้หมดไปอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่จิตใจของคนที่มีอันนั้นเองเพราะถ้าจิตใจของเขามันไม่ดีมันก็แสหาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามา ถ้าจิตใจของเขาดีมันก็จะแสหาสิ่งที่ดีเข้ามาในสิ่งที่เขามี อยู่ที่ระบบ การรู้จักระบบของการทำความดีเฮ้ผม เคยนึกถึงคนที่วันนี้เคยบวชเคยเรียนมานานๆ นี่นะครับเคยบวชเคยเรียนในระบบของผู้บวชคนที่เคยบวชพระ บวชเนรมานานๆก็ควรจะเป็นคนฉลาดในการทำความดีเพราะว่าในหลักคำสอนในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีของดีๆเยอะสอนระบบแห่งการทำความดีไว้เยอะแต่ว่าบางคนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางคนก็ไม่ฉลาดในการทำความดีหรือไม่รู้จักวิธีทำความดีแต่ว่าไปฉลาดในวิธีทำความชั่วก็มี ันนี้ก็มันเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้สำเนียกไม่ได้ตระหนักให้เห็นความสำคัญของระบบของการที่จะทำความดีไม่ขัดเกลา และมีความเห็นแก่ตัวมากทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวมาก และไม่ฉลาดในการทำความดีแทนที่จะฉลาดในการทำความดีเพราะว่าได้ศึกษาเล่าเรียนวิธีที่จะทำความดีมาเยอะแยะแต่ก็ทอดทิ้งซะหมดไม่เอาส่วนที่ดีไม่เอาส่วนที่ดีไม่เอาส่วนที่ไม่ดีไปใช่จริงส่วนที่ไม่ดีท่านก็ไม่ได้สอนก็ทำเอาเองอันนี้ก็สำคัญนะครับตอนนี้ก็ขยายต่อไปถึงว่าการพัฒนาจิตหรือวิญญาณให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าเราต้องไม่วิตกต่อความเปลี่ยนแปลงในหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตควรนึกอยู่เสมอว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เร็วลงก็เรื่องนี้ทำให้เราสบายใจต่อความเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆกรณีบางเรื่องถ้าเราบางทีสิ่งที่เราได้รับดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้ายนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวร้ายเป็นเรื่องร้ายสำหรับเราแต่ว่าพอมองให้ดีข่าวมองให้ดีเถอะครับจะต้องมีผลดีแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเหตุการณ์นั้นบ้างไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีกำไรสุทธิกำไรสุทธิของเราก็คือว่าการได้บทเรียนแล้วก็ได้ความรู้จากเหตุการณ์นั่นเองแม้จะเป็นความผิดพลาดบกพร่องของเราก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผลกำไรสำหรับใช้วิเคราะห์เหตุการณ์ถ้าขอให้เรารักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีแล้วก็มันประกอบกรรมดีไว้เสมอศึกภายนอกนั่นนะครับเขาสู้กันด้วยกำลังอาวุธเสบียงกำลังพลแต่ว่าศึกภายในศึกภายในเราต้องสู้กันด้วยกำลังใจหรือว่าศึกชีวิตสงครามชีวิตเราต้องสู้กันด้วยกำลังใจถ้ามีกำลังใจอยู่ก็มีหวังชนะเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อหมดกำลังใจบางทีสิ่งที่ดูเหมือนไร้ในเบื้องอาจจะดีในเบื้องปลายก็ได้ขอจะได้กลัวความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับเราต้องนึกมั่นใจอยู่เสมอว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใจของเราจะไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นการรักษาจิตอย่างดีที่สุดเป็นยารักษาจิตหรือวิญญาณที่ดีที่สุดความคิดแบบนี้ครับ แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับขอให้เราได้ฝึกความคิดความสำนึกหรือฝึกจิตของเราให้คุ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าพระหุลานุสาสนีคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอยู่เสมอว่าไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์ทนไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่จะยึดถือได้บังคับบัญชาไม่ได้คำว่าพระหุลานุสาสนีนั่นก็คือว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมากและทรงย้ำอยู่เสม ทรงย้ำอยู่เสมอทีเดียวนี่คำสอนที่พระเจ้าทรงสอนมาก ที่เรียกว่าพหุลานุศาสนีนี่ก็คือทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์แล้วก็ทุกอย่างเป็นอนัตตาทรงย้ำอยู่เสมอนะครับให้พุทธสาวกสนใจในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องเหนือจริยธรรมเหนือจริยศาสตร์ก็มีหลักฐานจากคัมภีร์บางแห่งที่บอกว่านาหิตศีลวตังเหตุอุปัชฌันติตถาคตาอัตถคราตีนิปดาสัมมุทเทนะปกาสิตา แปลว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายไม่ได้อุบัติขึ้นเพื่อทรงสอนศีลธรรมเท่านั้นแต่ทรงอุบัติขึ้นเพื่อทรงประกาศสามบท8อักษร3บทก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตานั่นเองนะครับ8อักษรก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ว่าต้องมันออกเสียงอะแล้วก็นิจจังนั่นก็3แล้วทุกขังอีก2ก็เป็น5แล้วก็อนัตตาอนัตตาอีก3ก็เป็น8อัตถคลา8อักษรตีนิปดา3บทอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อสอนศีลธรรมอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อสอนเรื่องพวกนี้สอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไตรลักษณะกันที่วันก่อนที่ผมพูดถึงว่าบางคนบอกว่าในสังคมของเรานี่มนุษย์เรานี่ศีลห้าก็พอแล้วศีลห้าพอแล้วถ้าศีลห้าพอแล้วพระเจ้าก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเขาสอนกันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้า การอบรมภาวนาเรื่องไตรลักษณ์นะครับหรือว่าสามัญลักษณะก็ทำให้จิตใจสบายอยู่เสมอทีเดียวแล้วก็เพิ่มพูนสติปัญญาในทางธรรมอย่างมากนอกจากนี้นะครับเราก็ควรจะสนใจศึกษาให้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่ก็คือกลุ่มธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ในปฏิจจสมุปบาทมันเป็นคอสมิกลอมันเป็นกฎครอบจักรวาลทุกอย่างมันอาศัยกันเกิดขึ้นไม่เป็นอิสระไม่เป็นอิสระแก่ตัว ทั้งภัยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สัตว์หรือว่าไม่ใช่สัตว์ที่ว่าบุคคลที่ว่ามันจะเป็นได้เองโดยที่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยหรือไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมันต้องจะเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดแต่ว่าในระดับสูงท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความว่างให้สุญญตาให้เห็นเป็นความว่างเปล่าเป็นเพียงกลุ่มธรรมล้วนๆเป็นไปอยู่อย่างสุภาษิตที่ท่านกล่าวไว้อันนี้ต้องหมายถึงระดับสูงนะครับไม่ใช่ระดับจริยธรรมถ้าระดับจริยธรรมท่านต้องพูดอีกแบบหนึ่งเช่นว่ากัลยาณการีกัลยาณังผู้ทำดีย่อมได้รับผลดีปาปการีจะปาปกังผู้ทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว แต่ว่าเหนือจริยธรรมขึ้นไปในระดับของสุญญตาอยู่ในระดับของปฏิจจสมุปบาทท่านจะพูดใหม่ว่าผู้กระทำกรรมไม่มีผู้เสวยผลของกรรมไม่มี ธรรมล้วนๆเป็นไปอยู่นี่คือความเห็นที่ถูกต้องเอเวตังสัมมทัสสนังนี่คือทัศนะที่ถูกต้องผู้ทำกรรมไม่มีผู้เสวยผลของกรรมก็ไม่มีธรรมล้วนๆเป็นไปอยู่อันนี้คือทัศนะที่ถูกต้องอันนี้ก็ในระดับที่เหนือจริยธรรมในระดับปรมัตถธรรมอย่างที่ผมพูดเมื่อคืนก่อนปรมัตถ์หมายถึงว่าปรมัตถธรรมธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือว่าเอามาดับทุกข์ได้ธรรมที่เอามาดับทุกข์ได้นั่นแหละคือปรมัตถธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คำว่าสุทธธรรมมาหรือธรรมล้วนๆอันนั้นก็หมายถึงกลุ่มปฏิจจสมุปบาทเป็น dependent origination หรือ the law of causation บางทีเรียกว่า the law of dependent originationอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคำสอนที่ว่ากรรมไม่มีผู้เสวยผลของกรรมไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เล็งถึงธรรมระดับสูงที่เป็นโลกุตรธรรมเหนือบุญเหนือบาปไม่ได้มุ่งให้ปฏิเสธเรื่องกฎแห่งกรรมหรือการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั่นเป็นหลักจริยธรรมพื้นฐานพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์ที่จะทรงยกระดับพุทธสาวกที่ทำจริยธรรมขั้นพื้นฐานสมบูรณ์แล้วให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งอยู่เหนือระดับศีลธรรมจึงทรงแสดงเรื่องกลุ่มธรรมหรือปฏิจจสมุปบาททีนี้ผู้ที่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ดีนะครับก็จะสามารถถอนตัณหานุสัยหรือตัณหาอุปาทานได้ง่ายเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตคือของวิญญาณเพราะฉะนั้น เราก็ควรจะตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตไว้ว่าเพื่อความสุขของวิญญาณเพื่อความบริสุทธิ์ของวิญญาณจะเร็วจะช้ากว่ากันบ้างก็ตามเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็แล้วแต่อุปนิสัยหรือบารมีของแต่ละคนแต่ในที่สุดก็ต้องขึ้นให้ถึงความบริสุทธิ์ให้ได้ให้ความบริสุทธิ์ของจิตคือของวิญญาณให้ได้ซึ่งเป็นความต้องการสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเราชาวพุทธต้องระลึกถึงพระพุทธคุณไว้ให้มากเพราะว่าท่ามกลางความมืดเกลือวิชาท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเพราะตัณหาอุปาทานต่างๆพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นพระศาสดาองค์แรกที่ได้นำจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่แสงสว่างตามที่กล่าวมาเรื่องวิญญาณบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์ตามที่กล่าวมาหลายครั้งหลายคราวก็คงจะจบได้ตรงนี้ในคราวนี้นะครับก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประจำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับศาสนาซึ่งแสดงถึงการเน้นเรื่องเหตุผลอริยสัจ8เคยได้ยินไหมอันนี้ผมตะกี้พูดอริยสัจ4แล้วก็เหลือ2คืออริยสัจที่เป็นส่วนเหตุกับอริยสัจที่เป็นส่วนผลแล้วอริยสัจ8เคยได้ยินไหมอริยสัจ8ขยายออกอย่างละ2อย่างละ2ในที่บางแห่งนะครับแสดงถึงนามรูปนามและรูปนี่คือทุกข์นามและรูปเป็นทุกข์ทุกข์แบ่งเป็นสองนามและรูปได้สองเลยนะสมุทัยคืออวิชชากับภวตัณหา อวิชชากับภวตัณหา อวิชชากับภาวะตัณหาเป็นสมุทัย นิโรธก็คือวิชชากับวิมุตติแล้วก็มรรคท่านลงท้ายสิมรรคคืออะไรลงท้ายลงท้ายไม่ใช่ลงท้ายดูเดาฮะไม่ใช่นั่นมรรคคืออะไรอะไรนะครับสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาหนึ่งนามรูปนามรูปนามและรูปนะฮะแต่ว่าทุกข์แล้วก็สองอวิชชาภาวะตัณหานี่เป็นสมุทัยเพราะเวลาแสดงทุกข์ท่านแสดงนามกับรูปเวลาแสดงสมุทัยแสดงอวิชชากับภวัตนาแล้วเวลาแสดงนิโรธแสดงวิชชากับวิมุตติวิมุตติแล้วก็สี่เวลาแสดงมรรคแสดงสมถะวิปัสสนาอันนี้เรียกว่าอริยสัจแปดอริยสัจสองอริยสัจสี่อริยสัจแปดเราไปพูดบ้างต่อไปนี้อาตมาจะพูดอริยสัจสองให้คนบอกท่านพูดผิดแล้วอริยสัจสี่บางทีก็อริยสัจแปดอาตมาจะพูดอริยสัจแปดครับคือพระพุทธเจ้านี่ท่านจะมีลักษณะเป็นอเนกปริยาเยนะธัมโมปกาสิโตอเนกปริยาเยนะธัมโมปกาสิโตพระธรรมนี่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยอเนกปริยายก็ไม่ใช่ปริยายเดียวอเนกปริยายอเนกปริยายนะธัมโมปกาสิโตภควตาท่านรูปไหนเล่าเรื่องโลหิตัสสะเทพบุตรให้ฟังได้บ้างไหมโลหิตัสสะเทพบุตรพอนึกออกไหมครับโลหิตัสสะเทพบุตรโลหิตัสสะเทพบุตรนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเอาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถามว่าพระโคดมบุคคลจะไปให้ถึงที่สุดโลกด้วยการไปธรรมดาได้ไหมจะไปให้ถึงที่สุดโลกด้วยการไปธรรมดาได้ไหมพระเจ้าบอกไม่ได้ลงกราบเลยตอบคำเดียวพระเจ้าตอบคำเดียวลงกราบเลยจริงพระโคดมจริงแน่นอนข้าพระองค์เคยทดลองมาแล้วข้าพระองค์เคยทดลองมาแล้วสมัยที่เป็นฤาษีชื่อโลหิตัสสะนี่แหละสัตว์ก่อนนอนเป็นฤาษีมีฤทธิ์อิทธิมาเวหาสังคโมมีฤทธิ์ท่องเที่ยวไปในอากาศในเวหาได้ตามสบายแล้วก็เที่ยวเหาะสำรวจโลกอยู่เป็นร้อยๆปีเที่ยวสำรวจเที่ยวเหาะสำรวจโลกอยู่ว่าที่สุดแห่งจักรวาลอยู่ที่ไหนออกไปนอกจากเวลาขับถ่ายเวลาพักผ่อนนิดหน่อยแล้วนอกนั้นก็ใช้เวลาเหาะตลอดสำรวจโลกแล้วก็ไม่ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเพราะงั้นที่พระโคดมบอกว่าไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปธรรมดาไม่ได้ถูกต้องแล้วข้าพระองค์เคยทดสอบมาแล้ว โลกจินตาโลกจินตาว่าเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเรื่องอะไร เราคิดกันอยู่มากมายมันก็ยาก อยากที่จะรู้ที่จะเข้าใจที่จะเห็นที่จะไปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องการจะให้ปฏิบัติได้ท่านก็บอกนี่แน่โลหิตัสสะแต่ว่าเราบัญญัติโลกในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่งนี้นะซึ่งมีสัญญาและมีใจครองเราบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับโลกการปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในร่างกายซึ่งมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญาและมีใจครองถ้าท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้แล้วรับรองถึงที่สุดโลกแน่นี่ต้องการดึงเข้ามาหาการปฏิบัติให้ปฏิบัติได้ไม่ต้องไปเที่ยวสำรวจโลกอยู่อิมัสสมิงบยามมัตเตกะเลวะเลสสัญญามิสมานะเกโลกังปัญญาเปมิโลกะสมุทัยยัญจะโลกะนิโรธัญจะโลกะนิโรธคามินิยาปฏิปทัญจะโลกะมิทังนิโรธคามินิปฏิปทัญจะจำได้ไหมท่านมาฮะ เขียนให้หน่อยเขียนให้หน่อยอันนี้เขียนหน่อยเดี๋ยวพูดไปด้วยเขียนไปด้วยจะได้อยู่ในเทพด้วยอิมัสสมิงเบยามมัตเตกะเลวะเลท่านที่ชำนาญบาลีเขียนล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ครับอิมัสสมิงเบยามมัตเตประมาณวันหนึ่งเบยามมัตเตกะเลวะเลกะเลวะเลสสัญญัมหิสมณะเกโลกัญจะปัญญาเปมิอากาโลกะสมุทัยัญจะโลกะนิโรธัญจะโลกะนิโรธคามินิปฏิปทัญจะเราบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับโลกและการปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในร่างกายกะเลวะเลแปลว่าร่างกายกะเลวะร่างกายซึ่งมีประมาณวาหนึ่งนี้พยามมัตเตประมาณวาหนึ่งพยามมัตเตวาหนึ่งประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญาและมีใจครองซึ่งมีสัญญาและมีใจครองสัญญามีสัญญาแล้วก็สมานะเกมีใจครองครับอันนี้ก็เอาคำว่าโลกมาแทนคำว่าทุกข์ก็คืออริยสัจนั่นเองอริยสัจสี่นั่นเองแต่ว่าเอาคำว่าโลกมาแทนคำว่าทุกข์เพราะอริยสัจสี่นั้นขึ้นต้นด้วยทุกข์นั่นแหละทุกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังทุกขนิโรโธอริยสัจจังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังขึ้นต้นด้วยทุกเวลาเราพูดเราก็พูดย่อทุกสมุทัยนิโรธอันนี้เกี่ยวกับเรื่องข้อสี่โลกจินตานะครับเล่าให้ฟังเป็นความรู้ว่ามีคนเคยท่องเที่ยวไปสำรวจโลกด้วยฤทธิ์แต่ก็ไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลกคำเนนะปัตตโบโลกัสสันโตกุฎาชนังในการไหนๆคนจะไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกด้วยการไปธรรมดาไม่ได้นะจะอัปปัตตวาดุกัสสันตังลุกขาอัตถิพโมชนังแต่เมื่อไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยคนละโลกกันแล้วเนี่ยคนละโลกกับที่ฤาษีเขาไปอันนี้หมายถึงโลกนี้ ต้องมาสำรวจโลกนี้โลกกรรมนี้ถ้าไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็จะไม่พ้นทุกข์ไม่จะอัปปตวาทุกขสันตังทุกขาอัตถิภโมชนังจะไม่พ้นทุกข์